طيب tumekitaja kisa hiki na mara nyingi pia tunakariri kukitaja hasa katika munasaba kama huu wa kuizungumzia bid'a kwa lengo la kuyatia nguvu madai na hujja ambazo sisi tumezisimamia kwa sababu ad-da'awa siku zote madai mashtaka malalamiko wale wenye malalamiko yao wasipoleta al-bayyinat ushahidi unaokubaliwa kuwa ni ushahidi basi fa ashabuha ad'iyao wale wenye madai hayo watakuwa ni wazushi tu hawana jambo lakini mtu anaweza kaamua kumlalamikia mtu lakini kiuzushi tu hana hoja akamzulia tu ili mradi labda pengine mfedheshe ukadha wa kadha haya yapo katika mambo ya kilimwengu lakini katika jambo la dini alhamdulillah adilla za kisheria zinafahamika na mahali pake zilipo hizo adilla pia kunafahamika kwa hiyo ukizitaka utaelekezwa kaangalie mahali fulani kaangalie mahali fulani kaangalie mahali fulani na uzuri adilla za kisheria zilivyo miongoni mwa adilla sisi tunazozitegemea ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika adilla za kisheria kwa kitabu cha Allah tabarak wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kisha ijma' kisha al-ijma' hizo ni adilla za kisheria na miongoni mwa utaratibu uliowekwa na wanawachuoni katika kuzifahamu adilla ni watu kuzifahamu adilla hizo kama zilivyofahamiwa na maswahaba na waliokuja baada yao. Huo ni utaratibu. Kwa maana ya kwamba utakapoleta fahamu nyingine tofauti katika nasi yoyote, tofauti na ilivyofahamika na waliotangulia, ituhumu akili yako. Kwa sababu wale waliofahamu vile hasa katika mambo ya kiibada ambayo tunaweza kusema hayana muruna. Yaani uwezo ukasema ni jambo la kubali rai ukaongeza kidogo au ukapunguza ukataza makadha la katika daa katika ibada kila kitu ni tauqifia ibada ipelekwe na ifanywe vile ambavyo imefundishwa ukileta mtindo mwingine au kaifia nyingine au wasfu mwingine au haia au kaleta idadi au wakati ukaona kama huu ndio wakati wake sheria itakuhukumu itakwambia hapana usifanye namna hiyo na haya mfano wake ni kama vile uliamua mwenyewe kwamba mimi kile ikifika siku ya Jumatano nitamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam mara 1000 alafu nitafunga siku hiyo na nitamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam mara 1000 kwa utukufu wa siku hiyo tambo utukufu wa siku hiyo umeitoa wapi wewe kwamba hii siku tukufu umetoa wapi katika nafsi gani? Ah, wajua ukaanza kuleta rai au israiliyati na habari nyingi au uliambiwa wewe mathalan na shehe wako kwa umepewa ijaza kwamba wewe katika ijaza iliyopewa lete uradi huu maneno haya usiku wa Alhamisi wa mkia Ijumaa tamka maneno haya uradi huu mimi nimekupa ijaza kwa sanadi hii soma uradi huu. Kuna watu wapewa ijaza katika miradi na adhkar kwenye mitindo maalumu na ziko katika hizo miradi na baadhi alfadhi kuna ambazo ziko sawa na ambazo haziko sawa. Tujalie zile zilizokuwa sawa sasa, lakini kuhusisha kwa usiku fulani kwa mtindo fulani ili jambo halipo katika. Sasa usimwambie yule anayekukataza kwamba huyu akataza dhiki au akataza kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu ampendi mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu lugha kama hiyo ukiileta hutakuwa na namna ya kutoa maelezo katika kitendo cha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ila umtuhumu kama unavyotuhumu sisi. Tumeona habari ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Je, Abdullah ibn Mas'ud apinga dhikri? Abdullah ibn Mas'ud apinga la ilaha illa Allah? Kwa hiyo asimame shekhe kubwa limepewa ijaza, lina ijaza zaidi ya 5000 kutoka kwa mashaikh mbalimbali katika kila kitu, ana ijaza hiyo. Mpaka kilemba anachokivaa ana ijaza, bakora aliyoshika ana ijaza, kutoka kwa mashekhe wake mpaka al-faqih al-muqaddam mpaka kwa nani huko, alete adilla aanze kumkosoa Abdullah bin Mas'udi au wale wenye kuleta kauli kama ya Abdullah bin Mas'ud. Unakataa la ilaha illa Allah? Law wudi'a la ilaha illa Allah fi kiffa, la ilaha illa Allah ikiwekwa katika kiffa moja, na ikawekwa mambo mengine katika kiffa nyingine, ukaleta adilla, adilla katika fadhili na ukubwa wa la ilaha illa Allah, kama vipi utakataza jambo kama hilo? Sasa mambo kama haya hayapelekwi namna hiyo. Lazima tuhariri mahali pa nizaa, pahaririwe mahali pa mzozo, kitu gani kilichopingwa? Umefahamu? Ndio maana nasisitize, ni kitu gani kilichopingwa na Abdullah ibn Mas'ud? Kitu kikubwa alichokipinga Abdullah ibn Mas'ud na kukiona kwamba hicho hakifai na kufungua mlango wa upotevu kwa sababu ni uzushi, ni kuwekea ibada mtindo ambao hakuweka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo la ibada, unatakiwa ulifanye kama inavyotakikana kufanywa. Na pia insha Allah tutakuja kutoa maelezo mara nyingine kuhusiana na alibadatu ambazo ni mursala. Je, mathalan wewe ukaweka utaratibu kwamba mimi kila siku ya Jumatano nitafanya darasa ya tafsiri ya Qur'an, je, nayo ingie kwenye bid'a? Walaki mtu anaweza kuleta jambo hilo na hii bid'a basi? Kwani Mtume anasema alifanya darasa ya tafsiri siku ya Jumatano? Sasa kutofautisha baina ya kuwa hii ni bid'a, wakati gani ya bid'a na wakati gani haiwi bid'a? Si kwa sababu ya kuchenga kwamba maandiko yaelemea upande mmoja tu, la, kuna kawaidi zimewekwa katika sheria, kuna taratibu zimewekwa ambazo wanaochuoni wamezikubali hizo na wanayahukumu mambo kihivyo, bali hata hao wanawachuoni wahukumiwa kwa kawaidi hizo. Yani mathalan katika masala ya nahwu kuna kawaidi zake, sio kwamba fa'il ni marfu, abadan fa'il hawi illa marfu, si ndio hivyo? Awe fa'il ni sarih au awe muawwal, hivyo hivyo mubtada, hivyo hivyo khabar ya mubtada na kuendelea na mingineyo. Huu ni mfano na kutoa. Alafu aje mwana wa chuoni aende kinyume na kaida hii, amnasibishe fa'il katika isiokuwa mahala pake. Sisi tutamwangalia huyu kama ni mwana wa chuoni mkubwa sana, tutasema tu amekhalifu kaida hii, ni kaida nahwiya. Basi pia vile vile kuna kawaid katika mambo ya hadithi, akikhalifu mwana wa chuoni atarudishwa, kwamba hadithi ya mtu ambaye ni matruki inakuwa ni munkar. Haya ndio ameafikiana na Rasul. Au hadithi ya mtu ambaye ni shadidu dhaafi, hadithi yake la yanjabir, kwa sababu dhaafu yake ni shadid. Akaja mwana mwachuoni akakhalifu utaratibu huu, tutamrudisha kwenye kaida hii kwamba hapana, huwezi kufanya takwiya ya hadithi hii bishawahidi wal mutaba'at. Kwa hiyo hadithi hii la yartaqi ila darajati alhusni au ila darajati siha, kwa sababu katika sanadi yake kuna mtu ambaye ni mutahamu bilkadhibi au ni shadidu dhaaf, na hii ni dhaafu shadidu la yanjabir. Tutamrudisha kwenye kaida hii vyovyote atakavyokuwa. Hivyo hivyo katika usulu lfiqhi, katika qawaidi lfiqhiya, katika ilmu ya fiqhi, katika kila fununu kuna misingi ambayo tayari wanawachuoni wamejiwekea. Sasa kuwa huyu ameteleza amekhalifu au kadha, watu waweza kukhalifu hadithi kwa sababu tu hajaifahamu au haijamfikia. Na hizi ni katika adhari ambazo amezitaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake Raf'ul Malam an a'immatil a'lam, kitabu kizuri kinachofundisha adabu kutaadabu na ahlul ilm. Kwa hiyo basi hizi kawaidi ambazo tunazitaja, inawezekana mmoja katika wanawachuoni au wawili au watano wakawa mekhalifu. Lakini tunachoangalia, je, ni kweli al-aslu fil ibadati al-man'u? Je, maneno haya yana asli, yana ushahidi kwamba al-aslu fil ibadati al-man'u illa bin-nassi wal-aslu fil ashiya'i al-ibaha? Tunasema naam, maneno haya yana asli. Asili katika ibada ni kukatazwa, ni kuzuiwa, ila kwa nas. Na asili katika mambo ya mubaha, mambo ya kilimwengu, ni kuhalalishwa. Jambo la kidunia unapokuwa walifanya wewe, huambiwi leta dalili. Katika zinatul hayati dunia, huwezi kuambia tu kwa sababu umekula nyama ya mnyama fulani ukamwambia leta dalili kwamba halali. Wewe unayeharamisha ndio leta dalili. Ukisema nyama ya paa haramu, leta dalili. Qul man harrama zinata Allahi alladhi akhraja al-ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq. Kwa sababu aslu al-hil katika mambo ya kilimwengu. Sasa usichanganye katika jambo la dini, ukitakiwa dalili wewe wamtaka dalili yule aliyokukataza. Ukiambiwa je, hiki unachokifanya una dalili? Au ukiambiwa jambo hili halifai ukasema leti aya. Katika jambo la ibada, wewe mfanyaji watakiwa ulete aya, ulete hadithi ya kuthibitisha kwamba hivyo unavyofanya ndivyo, si huyo anayekataza. Katika mambo ya kilimwengu, huyo anayekataza atakiwa alete dalili, kwa sababu al-aslu fihi al-hilu, asili ni halali. Kwa usikoroge mambo kwamba mawahabi, mimi nasema mawahabi miaka mingi kila siku mimi nawaambia leteni dalili ya uharamu wa maulidi, lakini mpaka leo wameshindwa. Leteni dalili japokuwa aya moja au japokuwa hadithi dhaifu moja tu inayosema kwamba maulidi ni haramu, lakini mpaka leo wameshindwa. Sio maneno ya kielimu, sio maneno ya kielimu. Unaweza kuwa wale wazee walikukaa mbele yako pale watingisha vichwa namna hiyo kwamba la shekhe anataja hoja si mtizamo kweli wajaleta, au wazee mmesikia? Sema ah, hajasikia na wala haitakuwa, kwa sababu wao wenyewe wanasema nyinyi msighuriki na haya majina mkasikia neno maulid mkaghurika, mwangalie kile kilichokuwemo ndani ya ile maulid ni kitu gani. Na kweli sisi tunaangalia kile kilichokuwemo. Nasema nyinyi mapinga jina kwamba haya hayakuwepo haya, msipinge jina. Kuna mmoja ndio kumtaja huko mbeleni, anasema mfano kama uchukue nyama ya ngamia alafu juu ukaandika pale nguruwe, haitakuwa nyama ya ngamia ile ni haramu kwa sababu ya jina, na hivyo ni kweli, atabaki kuwa ni halali. Au badilisha, uchukue nyama ya nguruwe alafu uandike pale juu ngamia, haitakuwa ni halali kwa sababu ya jina, bali kile kilichoko ndani kikoje. Sasa sisi hatutazami jina kama mnavyotuambia kwamba nyinyi mwaumizwa na kutazama jina, tutazame yale ya ndani. Tukiyatazama yale ya ndani, tuyaona ni mambo ya ibada, yote ni ibada. Alafu nyinyi mwayafanya katika utaratibu ambao sio aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmetumia jina tu ili kukwepa kwamba isiwe ni ibada. Maulidi sio ibada, sio ibada, ni amrun adiyu, ni jambo la kiada tu. Kwani maulidi ni nini? Ukitazama ndani yake kuna mambo ya ibada yamesheheni. Sasa tukitazama hizi ibada, je, ibada hizi zafanywa hivi? Aljawabu la. Leteni dalili, utakasisi dalili. Wa illa alitakiwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katika kukataza kwake zile hilaq, wangemwambia lete dalili kwamba ile haram. Hana dalili zaidi ya man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa radd. Hana dalili isipokuwa wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Ndio ushahidi miongoni mwa adila nazozitegemea. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة الحديث عند مسلم رحمه الله تعالى هين دو تجميع katika kuyakataa haya na yamekuja kwa ujumla kwa sababu jambo lenyewe limewekwa katika sura ya ibada na sisi na mtume swalla Allahu alayhi wasallam ameeneza aina zote za ibada kwamba zitakazokuja katika mtindo ambao ni muhdatha itakuwa ni bid'ah. Sasa kuzusha ibada mfano wa hayo, nataka nimalizie na fatwa moja ambayo ameitaja al-imamu as-Suyuti rahimahullahu ta'ala katika al-amru bil-ittiba' والنهي عن الابتداع katika ukurasa wa 191 mpaka 192 kitabu chake hiki Imam Suyuti katika aliyosema asema ilikuwa ni shina katika hii nukta ya Abdullah ibn Mas'ud peke yake na kisi vibani kaongeza kidogo ili jambo jingine anasema wa min albid'i na miongoni mwa bid'a Suyuti جلال الدين أبو بكر عبد الرحمن السيوطي رحمه الله تعالى كتب جاك هيكو أنا سمع ميونغوني مبدعا قراءة سورة الأنعام في ركعة في صلاة التراويح كي سوما كتب ميونغوني مبدعا كي سوما سورة الأنعام كتب صلاة التراويح كتب ركعة موجة كتب صلاة التراويح ويروون في ذلك حديثا لا أصل له عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نوانا بوكيا كتك هيلو حديثي أما هين أصلي حديثي هين سند كمسا كتوك ابن عباس كتوك أبي بن كعب رضي الله عنهما كتوك أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم قال أمسيما أنزلت سورة الأنعام جملة واحدة إلي ترمشوا سورة الأنعام كجملة موجة كمكبوة موجة يشيعها 70,000 ملك وليفوات وليسندكيز سورة هي ملائكة 70,000 بالتسبيح والتحميد وتسبيحنا تحميد حديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير الحافظ بن حجر كتك ما يليزو نتاجة كتك الكافي في تخريج حديث الكشاف ameeleza kwamba hadithi hii ameitaja Thalabi min hadithi Ubay bin Ka'b bitamamihi wa fihi Abu Isma na kuna katika sanadi yake mtu mmoja kiitwa Abu Isma wa huwa muttaham bil kadhib na Abu Isma ni muttaham bil kadhib. Sasa anasema Suyuti wa hadha al hadith isnaduhu dha'ifun mudhlim na hadithi hii isnadi yake ni dhaifu tena ni yenye giza. Faghtarra bidhalika man sami'ahu min awami almusallin, wakaghurika kwa hadithi hiyo walioisikia katika wale wajinga watu wa kawaida katika Uislamu mpaka mwisho maneno yake. Kisha akasema faqira'atuha fi rak'atin wahidatin bid'atun min wujuh, kuisoma hiyo suratul an'ami katika rak'a moja ni bid'a kwa njia nyingi tu. Naelewa? Faqira'atuha fi rak'atin wahidatin bid'atun min wujuhin. Kuisoma hiyo suratul an'am katika rak'a moja ni bid'a, na hilo la kuwa bid'a ni kwa njia nyingi. Ahadiha, naweza kusema ahadiha au ahaduha, yote ni sawa. Moja yao badala ya ba'd, moja yao takhsisu dhalika bi suratil an'am duna ghayriha, kuihusisha hilo kwa suratul an'ami kinyume na sura nyingine. Fayuhimu, hilo linaleta dhana anna dhalika sunnatan fiha duna ghairiha, kwamba kufanya hivyo kwamba hilo ni sunna katika hiyo rak'a kinyume na isiyokuwa hiyo. Wal amru bi khilafi dhalika, na jambo kinyume na hivyo. Fayuhimu anna dhalika sunnatan au fayuhimu taku anna sunnata thalika na takidiri yake. Mfahamu? Kwa hiyo hiyo sunna hapo ilipo ndio ismi ya anna ambayo ni muakhar. Sawa? Na jambo la kinyume cha hivyo, wathani wajihi wa pili, تخصيص ذلك بصلاة التراويح دون غيرها kulihusisha hilo na salatu tarawih kinyume na swala nyingine. Kwa nini uweke kwenye swala kwamba kwanza, kwa nini uihusishe hiyo suratul an'am na rak'a moja? Kwa nini hilo linajenga dhana kana kwamba hiyo ni sunna? Pia kwa nini uihusishe na swala ya tarawih? Kwa nini uhusishe suratul an'am? Kwa nini uhusishe swala ya tarawih? Sasa ukiyatazama yale yanayofanyika mengi katika ibadat, utakuta yanaingia katika maelezo ya al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Kwa nini umehusisha hili na hapa? Kwa nini? Kwa nini umeihusisha hii suratul Fatiha na jambo hili? Kwamba basi kwa jambo hili tutieni Fatiha. Kwa nini usitu? Kwa nini sura al-Fatiha? Kwa nini sio sura nyingine? Utaanza kuleta adilla. Unajua sura al-Fatiha, unajua kadha. Fayuhim anna dhalika sunna fiha. Hilo linajenga dhana kwamba hiyo ni sunna katika hilo, duna ghairiha, kinyume na isiyokuwa hiyo. Dhana inajengeka namna hiyo. Kwa hiyo ukiangalia tatbiki ya wanawachuoni kuhusiana na al-aslu fi al-ibadati al-man'u illa bin-nass, al-kalamu yatul, maneno yanakuwa ni marefu na ni mengi sana, na mimi na mifano mingi sana ya jambo hili. Ikiwezekana kwenye majlisi inayofuatia kesho iko nafasi, kesho sio, kesho Khamisi, ikiwezekana kesho tuendelee na majlisi nyingine inshallah, tuje kutaja baadhi ya mifano aliyotaja Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala katika adhkar. Kuna baadhi ya adhkari na baadhi ya maneno ameyakataa al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, akaita bid'a. Yote haya yanaingia katika kufanya tatbiki ya kaida hii tuliyoitaja. Nafanya hivyo kwa ajili ya kutilia nguvu na pia kuongezea adilla kwenu, kuonyesha kwamba al-aslu fil ibadati al-man'u illa bin-nass, na msingi huu hatusemi tu sisi, bali wanawachuoni tena wengi katika wao ni misaadati Shafi'iyya wanalijilia nguvu hili. Tukimalizana mambo hayo, sasa tunakuja kwenye kaida nyingine ya pili na ya tatu. Hizo nyingine tutakuwa tunakwenda haraka haraka kidogo, ila zile ambazo zinahitaji ufafanuzi. Tunye kaida moja kachukua siku mbili, na nyingine siku moja moja insha Allah, kwa lengo la kufafanua zaidi. Au mara nyingine pia tunaweza kuzijumuisha kaida mbili kwa pamoja mpaka tutakapozimaliza insha Allah. Alafu baada ya hapo tutakuja kugeukia zile shubuhati, vitendo vya baadhi ya masahaba ambapo wao wanaviita bid'a, au baadhi ya mambo ambayo hayaingii katika bid'a, wao wakayaita kuwa ni bid'a, kama katika njia ya kuwasakamiza wale ambao wamewakhalifu. Mbona nyinyi mwafanya jambo fulani mwaliita jambo hili ni bid'a? Mbona jambo hili limefanyika, jambo hili ni bid'a? Kwa nini nyinyi mwalifanya? Na wakawasakamizia watu. Je, kuna mashindano ya Qur'ani? Mtume sala salam alifanya musabaka na ubida, mbona nyinyi mfanye? Halikadhalika tutaje kutulia maelezo insha Allah. Kwa mmeona hii haya maulidi tu, lakini ile yafaa, sio kwa tutaje kufanya ndio kueleza kinachofaa ni kipi na kisichofaa ni kipi. Kadhalika katika mambo ambayo wanayataja, wanaeleza kwamba hata wanawachuoni wenu pia wame babaika. Kuna mambo Ibn Uthaymeen au Albani anasema bid'a, lakini Ibn Uthaymeen anasema sio bid'a. Kwa hata nyinyi pia, ndio mmoja anasema kulluna bid'iyun wa kulluna sunniyun, sote sisi ni watu wa bid'a, sote sisi ni watu wa sunni. Kwa kuna mambo ya bid'a hata nyinyi mwayafanya, kwa nyinyi mwafanya baadhi ya bid'a na baadhi ya sunna, na sisi tufanya baadhi ya bid'a na baadhi ya sunna. Kwa hiyo hakuna kusemana, haya ta kusema hivyo kwamba hakuna kusemana tena. Sasa lugha kama hizi zinatakiwa ziwe sawa. Kuharibu si masuala ya kuropoka tu, tuharibu. Je, kweli hii ni bid'a au si bid'a? Bid'a kivipi? Na hawa wanaofanya au wana wachuoni wanaweza kutoa hukumu hii bid'a? Kuangalia, je, ana dalili juu ya haya maneno aliyosema? Kama hana dalili, itakuwa ni kauli yake tu, yeye ni kauli yake hii bid'atun hijaziya. Ana dalili katika analolisema kama ni kweli bid'a? Kwa sababu hatujasema hata mara moja kwamba hawa na wachuoni ni maasumun. Kitu kinachoangaliwa sisi ni msingi wa ilmu, na kila ilmu ina kawaid zake na misingi yake. Mtu anapoteleza atarudishwa, kwamba hapo umeteleza, fatwa hii uliyoitoa si sawa, wa hakadha. Lakini baki yale mambo ya msingi. Je, bid'a katika dini iko hasana? Bid'a katika dini yagawanyika, au bid'a katika dini ni dhalala kama qala an-nabii sallallahu alaihi wasallam? Kiminyano kiko hapo, tuthibitishe kwa adilla na kawaid za kiilmu. Hapo ndipo tunachotakiwa. Lakini si kufumba kwamba sasa hizi ni khilafu tangu zamani zilikuwepo, huwezi kuzimaliza wewe. La, si maneno ya haki. Mfahamu? Kitu ambacho hakiwezi kubadilika ni jambo la kiijmaa. Huwezi ukalileta jambo la ijmaa kulifanya kuwa ni mukhtalafun fihi, au jambo lililokuwa na ijmaa kwa wanaochuoni kisha ikazuka khilafu baadaye. Khilafu ile haiwezi kufuta ijmaa. Kama ikiwa kullu bid'atin dhalala ni suala muttafaqun alaiha inda alulamai qatiba min qadimi zaman, kwa waliokuja baadaye hawawezi kufuta khilafu ile, hawezi kuifuta. Kwa hiyo tutarudisha tu kwenye asli. Nani wa kwanza kugawa? Amegawa kwa msingi upi? Je, amepatia au kakosea? Kama kapatia sawa, kama kakosea pia. Akipatia falahu ajrani, akikosea falahu ajru wahid. Lakini Ibn Taymiyyah anasema walakin la yajuzu ittiba'uhu fi dhalik, lakini haifai kumfuata yeye katika hilo kwa sababu kashakosea. والله تعالى اعلى واعلم. انشئ هذا كله ان شاء الله تتكوجه وتوا maelezo husiana hayo yanoletwa. Je, ni dalili za kudhibitisha kwamba kuna bid'a hasana? Kiasi ambacho za kusema sasa bwana, sasa hii hata sisi tumefanya hii kweli ni bid'a lakini hasana, au kwamba kile unachokifanya ni sahihi? Na wakati gani katika kuhadidi muda wa jambo la kiibada inakuwa ni bid'a, na wakati gani haiwi bid'a? Na uzuri wanawachuoni wa Kiislamu wamefanya khidma kubwa, wakaeleza hivi vitu kwa kina kabisa na mifano wakaipiga tangu zamani, isipokuwa watu wengi wana uvivu wa kusoma, ima uvivu wa kusoma au kwa sababu hawajui kusoma, au wanaojua kusoma pingine wale wanaojua ni wavivu au hawajavifikia, hawajaviona hivyo vitabu vya wanawachuo. Kwa hiyo wanakuwa upeo wao umeishia pale waliposomeshwa wao tu. Nikasoma mwisho wake kasoma minhaji, basi wana ndio hiyo minhaji, hakuna kitabu kingine baada yake. Wana minhaji talibina hapa, au ukishasoma hiki basi mtu anapigwa mpaka. Au ukishasoma nahu kifika mughni labib basi, au sharuf bin aqil basi. Haona kama ndio mwisho? La, ilmu ni pana zaidi kuliko hivyo. Au ukisoma tafsiri ya Jalaleni basi, basi. La, mambo ni makubwa zaidi kuliko hivyo. Unafahamu? Kwa hiyo kuna haja ya kufafanua kwa kile ambacho mtu Allah amekujalia. Mwenye hoja zake ataleta. Subhanakallahumma wa bihamdik, وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.